Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. A múlt heti műsort, nem tudom, emlékeztek rá, azzal fejeztük be, hogy Spányik Balázs megemlítette a Plants vs. Zombies játékot, tehát az agyunkat felfaló zombik ellen harcolnak a növények. Én viszont ugye arról hallottam, és ezzel egy kicsit komolyabb területre evezünk, bár nem biztos, hogy annyira komoly, hogy agyszkenneléssel fogna terroristákat az Európai Unió. Hát mit szóltok ehhez? Ez gondolom, hogy Tücsinek az egyik kedvenc témaköre, mert hát ugye a nagy testvért figyelik, de hát meg egyáltalán technológiailag is érdekes. Ez semmi. Állítólag birkavesével is lehet földrengést előre jelezni. Nem, mint egyszerűen, mintha arról menne ez egész, hogy egy, az állam szereti a terroristákat, mert akkor félnek az állampolgárok, és szeretik, ha van egy erős kezű állam, aki megmondja, hogy mit csináljanak. Aztán úgy, hogy akkor az állam szereti az ilyen állampolgárokat, az ilyen államot szeretik az elektronikai cégek, mert bármilyen ilyen terrorista üldöző programot, szoftvert, hardvert és egyéb kütyüt, illetve birkavesét korlátlan mennyiségbe hihetetlen pénzekért el lehet nekik adni. A hardvergyártók eljutottak oda, hogy akkor a hardvereket gyártanak már háttértárolásra, hogy épp ezt az ember semmire nem tudja használni. Ezért kitalálták, hogy legyenek terroristák, és akkor minden egyes telefonbeszélgetést, SMS-t és mindent rögzítünk évekre visszamenően, úgyhogy azt várom, hogy következő 10 évben majd valószínűleg minden egyes szívdobbanásunkat rögzíteni fogják elektronikusan, hogyha valaki nagyon ideges lett, akkor biztos terrorista, mert éppen most készül merényletet csinálni. És beépítenek neked egy szívdugót hozzá. De tényleg azt nem értem ebben az egészben. Azt tényleg komolyan gondolják, hogy megfigyelik az a repülőtérről kilépő utasnak az agyát valamilyen szkennerrel, ami ki tudja mutatni, hogy felzaklatott izgalmi állapotban van-e az a bizonyos utas, és akkor már biztosan terrorista gyanús. A cikk szerint a dolog úgy működik, hogy kiraknak különböző feliratokat a repülőtéren, tehát például az, hogy iszlám dzsihád kirakják valamilyen nyelven, tehát ami nem egyértelmű. Tehát még arabul. Hát nyilván igen, tehát én valószínűleg nem tudom elolvasni, de aki el tudja olvasni, abban valamilyen reakciót kivált. És ezt a reakciót próbálják figyelni, ugye EEG, meg EKG, meg nem tudom milyen dolgok ezzel a készülékkel, és ebből próbálják levonni azt, hogy most ideges, vagy amit te mondasz, ez egy izraeli fejlesztés, amit meg én mondtam, azon görög kutatók dolgoznak. EU Huma Bio a fejlesztés neve. Igen, akkor mindig eszembe jut, hogy a szegény Ibn Hassan nevű diák, aki végre megkapta a zöld kártyáját, hogy beutazzon az USA-ba, és most hold boldog, és akkor belép az Egyesült Államok a reptérre, és az első szöveg, amit elolvas, az, hogy éljen a dzsihád. Ettől pillanatok alatt olyan ideges lesz, mert mindig ezt olvast otthonról, és ebben a pillanatban ő már terrorista gyanús elem lesz. Így van. És valószínű, hogy ez a világ végéig rajta fog maradni, mert az ilyen a legnagyobb probléma ezekkel az adatnyilvántartások, hogy mindenhol az, hogyha az ember egyszer bekerül, többet onnan nem törlik, és nem az van, hogy kiderült, hogy nem terrorista, hanem az kerül bele az ilyen adatbázisokba, hogy nem találtunk bizonyítékot arra, hogy terrorista lenne. Ami égre völt. Tehát képzeld el, hogyha átrepülsz Ausztriába a Bécsi Operabált megnézni, és átmész egy ilyen szkenneren, és te ideges leszel, mert tudod, hogy lekésed az operabál nyitó táncot, aminek a vezető táncosa vagy, és ilyen idegesen átmész a határon, akkor téged abban a pillanatban terrorista gyanús elem leszel, és amikor 2 évvel később be akarsz menni az USA-ba, hogy megnézd a Niagara vízesést, nem fogsz kapni vízumot, mert terrorista gyanús elem vagy. Hitelesek-e a blogtartalmak, hogyan válik a portálok részévé a Web2? A konferencia főbb gondolatairól a szervező Bódi Zoltán mesél majd. A neten tovább tart az a bizonyos 15 perc, a hírnevünk tovább fennmarad, a sztori Tücsitől. Ha egyszer a videót felkerül a netre, hosszú ideig sztár lehetsz. Hogyan kell előcsalogatni a bujócskázó rejtett mappákat? Erről hallhatunk Spányik Balázs tippjében. A Windows különleges mappáinak gyors elérése. Borek András elmélyült a toplistás Handbrake nevű szoftver szolgáltatásaiban, kiderül, mi mindenre jó, a végén pedig az MP3 kifejezés új jelentéseiről lesz szó. Az MP3 a zene szinonimája lett. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És itt van az asztaltársaság. Bódi Zoltán netnyelvész, akiről rövidesen kiderül, hogy konferencia szervező is. Jó estét kívánok! Mellette Spányik Csatmen Balázs. Szép estét kívánok! PC tippek tudora. Aztán Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! és Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplecsek. Én pedig a műsor házi és rendszerkazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és ajánlom a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet. A Web 2 az milyen régóta ismert kifejezés, kedves Bódi Zoltán? Nagyjából. 96-97 környékén keletkezett maga a blog, ami az első Web2-es szolgáltatás, maga ez a kifejezés, a weblog, aztán blog, majd a Web2 az ennél később néhány évvel. És az az érdekes, hogy Web1-et nem mondtak akkor, amikor a webet kifejlesztették. Később találtak ki a Web2-t, és utólag kezdik visszanevezni tudományos körökben a webet, a hagyományos webet Web1-nek, és egyébként már Web3 is van. Hát ha nem ennyire friss újdonság a Web2, akkor miért szervezelte konferenciát a Web2-ről? Mert az online médiában friss jelenség, nagyon aktuális jelenség a Web2. Miről is beszélünk? Ugye a felhasználói tartalmakról beszélünk, és mi a Kodolányi János Főiskolán hát kommunikációt és médiatudományt tanítunk, tehát abszolút szakmába vágó téma, hogy beszéljünk az online média, általában a média és az online média legfrissebb jelenségeiről. Egy kicsit akkor a hallgatók számára a háttérbe, a kulisszákba engedünk azzal betekintést, hogy az újságíró szakmában most már néhány éve beszélnek arról, hogy kimúlik majd a hagyományos újságírás, nem lesznek híroldalak, hírműsorok, nem lesznek hagyományos cikkek és újságok sem, hiszen mindennek a szerepét átveszi majd a blog, átveszi majd a Web2 és a felhasználók által előállított tartalmak. Erről van szó? Más nézőpontból nézve, más szemszögből figyelve ezt a helyzetet, mondhatjuk azt, hogy átalakul a hír, átalakul a hírszolgáltatás, átalakul az online média, általában a média átalakul olyan szempontból, hogy a felhasználó, a fogyasztóból alkotó is lesz. Tehát egy ilyen fogyasztói és alkotói magatartást végzünk, és ilyen pozíciót foglalunk el, előre dőlünk a karosszékünkbe, és úgy fogyasztjuk és alkotjuk is egyben a híreket. Tehát szerintem lesz, mindig is lesz hírszolgáltatás, lesz hírműsor, csak az a hír már nem biztos, hogy olyan hír lesz, mint amit, nem tudom én, 15 vagy 20 évvel ezelőtt a klasszikus újságíróiskolákban megtanultunk. Na de hát pont ezt mondják a régi vágású, vagy szlengesen old school újságírók, hogy hát ezek nem lesznek hiteles híradások. Az újságírásnak szigorú szabályai vannak. Valamiről megírni egy tudósítást, egy hírt, az nem csak annyi, hogy írunk valamit a saját indulataink alapján, hanem ezt nagyon korrekten kell megfogalmazni. Tehát van egy hitelességi tényező. Eltolódik több szempont, az arányok, a szempontok arányai fognak megváltozni, és változnak is már meg. Az aktualitás, a frissesség, az egyéni szemléletmód az trendibb, fontosabbá válik a hír, az online hírszolgáltatásban. Fontos azt is megfogalmazni, vagy kijelenteni, hogy nem általában az újságírásról beszélünk, ebben a konferenciában nem erről beszéltünk, általában nem a nyomtatott sajtóról, nem a televíziózásról, nem a rádiózásról általában, hanem kifejezetten az online média és az online hírszolgáltatásról. Itt sokkal aktívabbak vagyunk, mi felhasználók, és sokkal nagyobb az érdeklődésünk olyan típusú információk iránt, amelyek nagyon gyorsak, nagyon pörgősek, még ha nem is olyan pontos, még nem is olyan bőséges, nem is annyira objektív, de egy más helyen meg máshol nem objektív. Tehát más, teljesen más attitűdöt képviselünk a webfelületen. Nekem meggyőződésem, hogy előbb-utóbb azért össze kell érni ennek a két világnak. Tehát össze is ért, ahogy a konferenciákon kiderült, hát az Indextől Zsigó Dávid, a Népszabadságtól Sós B. Péter fejlesztésért, a webes, webkettes fejlesztésekért felelős emberek voltak ott, és teljes mértékben kijelentették és megfogalmazták azokat a számomra egy kicsit azért megdöbbentő állításokat, hogy egyrészt már a webkettes tartalmak néha úgymond lenyomják a szerkesztett tartalmakat az online felületeiken. Lenyomják az, hogy érted, hogy látogatottságban? Látogatottságban, érdeklődésben, volumenben, ez nem általában, néha ez már elő tud fordulni, és nem csak akkor, hogyha nagy világkatasztrófák vannak, és összedőlnek az ikertornyok, meg nem tudom én mi. Másrészt pedig, hogy igenis felvállalt tendencia és magatartása az online médiától az, hogy beengedik a címlapra is a bloggereket. Tehát folyton Web2-ről beszéltünk itt eddig, konkretizáljuk, ugye a média blogokról van szó itt elsősorban. Bár ugye az általánosan elfogadott alapelv, hogy el kell különíteni a felhasználóktól érkezett beszámolókat az újságírók által, hát akkor mondjuk így, hogy hitelesebbnek tekinthető, vagy ellenőrzöttebb körülmények közül kikerülő beszámolókat és híranyagokat. El is különítik a hazai gyakorlatban, hát ugye a két igazán legjelentősebb gyakorlatot figyeltük meg, abszolút elkülönítik ezt a kétfajta tartalmat, de az valóban kérdés, hogy a felhasználó is mindenféleképpen elkülöníti-e. A fejében. A fejében, a gyakorlatában, a tapasztalatában, nem tudom, az ízlésében, van annyi tapasztalat, hogy látja, hogy ez más írta, ezt megint más írta, és nem azt mondja, hogy hát a Nolon olvastam, vagy az Indexen olvastam, vagy az Origón olvastam, nem akarok senkit se kihagyni. Ő cikkeket lát valójában. Kattint egyik cikkre, meg másik cikkre, és nem nagyon tudja, hogy az egyiket egy újságíró írta, a másikat meg lehet, hogy egy gimnazista, aki csak viccelni akart. Ugyanakkor meg az is kiderült a konferenciánkon, sok-sok előadó, sok szempontból közelítette meg a dolgot, hogy a blogolvasás, a blogfogyasztás, mondta Székely Levent az Excenter kutatóközpontból, azért még mindig nem olyan nagy volumenű Magyarországon, hogy igazán jelentős lenne, viszont a hírfogyasztás az aktív internetező körében már egyértelműen preferált módon az internetről jön, és nem az offline médiák felől. Nagyon jelentős kijelentés volt ez. Amit az előbb említettél, hogy ugye elválik egyébként a szerkesztett tartalom a blog tartalomtól, hiába kerül ki címlapra, azért az egy érdekes, hogy ez nem magától kerül ki, tehát azért azt valaki átnézi. Igen, átnézi, tehát azért valamekkora kontroll biztos van, tehát mindenféle marhaság automatikusan nem kerül ki természetesen a címlapra, tehát megmarad azért a kontroll és a szerkesztettség, még akkor is, hogyha az írást egyébként maga, azt nem újságíró készíti. Kiderültek olyan kulisszatitkok is a tényleg a legnagyobb hazai online médiumok gyakorlatából, hogy nem kerülnek ki, tényleg nem kerülnek ki maguktól, csak úgy blogok a NOL vagy az index.hu cím oldalára, hanem itt előzetesen jelezni kell, hogyha a blogot nyitok valahogy, szeretném, hogyha ez kikerülne valaha is, vagy néznék a szerkesztők, és valóban szerkesztők nézik, és szerkesztők választják ki azokat a tartalmakat, amelyek az Indexen, a NOL-on és egyéb helyen a nyitó felületen megjelenhetnek. Néhány évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a 15 perc hírnév című filmet. Kovács Tücsi Mihály, gondolom, hogy emlékszik rá. Há, hogyne, persze. És ugye sokat beszélünk, meg hallunk arról, hogy milyen módokon lehet bekerülni a média vérkeringésébe az utóbbi időkben. Kinyílt a világ, valóságsók működnek, és mindenféle botrányos dolgokkal lehet 15 perc hírnévre szert tenni. Igen, ez a tévével együtt vált valóság ez, hogy aki egyszer bekerül a tévébe, az 15 másodpercre világhíres lett. Ez valamikor a 60-as években terjedt el ez a fogalom. Ez most érdekes módon az internet kapcsán módosul. Erre a legjobb példa talán a brit tehetségkutató verseny, ez a Britain's Got a Talent nevű évek óta futó nagy sikerű vetélkedő, amely nagy vonalakban csak hasonló a mi általunk ismert ilyen tehetségkutató versenyekhez. Itt egy előzetes próbálkozás után egy színházteremben egy háromtagú zsűri elé kerül az ember, aki ott próbálkozhat, és minden zsűrinek van egy nagy piros gombja, és hogyha a háromból ketten megnyomják a piros gombot, akkor köszönik, ennyi volt, le lehet fáradni a színpadról. Viszont nagy tehetségeket is fedeznek föl. És érdekes módon ez a műsorral kapcsolatban derült ki, hogy nem csak a britek, hanem ugye a világon mindenki szereti az ilyen népmesei fordulatokat, tehát hogy a legkisebb szabólegényből lesz a királyfi, a rút kiskacsából pedig hattyú születhet. Itt ilyen tehetségek is születtek ebben a műsorban, például a 2007-es versenyt egy bizonyos Paul Potts nevű angol úriember nyerte meg, aki 42 éves, ilyen nagy, kicsit furcsa formájú a feje, féloldalasan beszél a szájával, egyébként a fogai is úgy állnak, mint egy több komoly kocsmai verekedésen vett volna részt nemrég, és ő avval jött a színpadra, hogy hát ő bizony énekelni szeretne, a zsűrű egy kicsit összehúzta a szemöldökét, de hát azt mondták, hogy tessék. Erre elkezdődött a zene, a opera történet egyik legszebb és legnehezebb férfi tenoráriájának, a Nessun Dormának az első taktusai csendültek föl, majd ebből a kis furcsa figurából egy Pavarotti szintű csodálatos hang tört elő, amitől a harmadik hang után egy olyan önfelett ováció tört fel a színpadról, és a zsűri, az egyik zsűritagnak szerintem a, bocsánat, a nézőtérről, és a egyik zsűritagnak szerintem a tarkóján álltak meg a szemöldökei, annyira felrántotta, amikor meghallotta ezt. Hihetetlen nagy szállalat pillanatok alatt, és ő volt az egyik első, aki így nagyon hamar felkerült az ilyen videó megosztó szájtokra, és a világon mindenhol megnézték, heteken keresztül az egyik slágerben, tényleg több millió nézték meg. Vagyis itt arról van szó, hogy aki egyszer valami érdekes, élvezetes teljesítményt letett, előadott nekünk például egy áriát, arra azt mondja a közönség, hogy még kérünk belőle, és hol lehet még többet kérni belőle a neten. Így igaz, és nem lesz az, hogy mint eddig volt, hogy ez egy brit verseny, egyik brit tévében látható, és a britek ezt látják, esetleg még egy-két ország átveszi, hanem előbb-utóbb így szépen átgyűrűzik. És ebben olyan hihetetlen nézettségeket lehet elérni, például az idei verseny egyik legnagyobb felfedezetje egy bizony Susan Boyle nevű hölgy. Most képzeljük el, a színpadra fősétált egy igazi tenyeres, talpas, csúnyácska, 40 és 50 közötti őszülő hölgy. Tésasszony. Igen, kifejezetten tésasszony, az a talpra esett parasztasszony jellegű. Megkérdezték a nevét, bemutatkozott, Susan Boyle, 47 éves, ott néhány szót beszélt, magáról kiderült, hogy egy templomi kórusban énekel, egyébként egyedül él, és fölvállalta, hogy még szűz. Tehát ilyen apróságot is megkérdezték tőle, hogy mit akar csinálni. És hát akkor ő is énekel. Jó. Bejön, és meg mit fog énekelni? Mondták a Nyomorultak című musicalből az egyik leghíresebb dalt, az Álmodtam egy álmot. Ezen mindenki úgy meglepődött, mert nem egy könnyű dal, de tessék, felharsant a zene, és ebből a tésasszony szájából, mintha az angyalok kórusa hangzott volna fel, és ugye megtörtént ugyanaz, mint két éve korábban a Paul Potts esetében, hogy a lába előtt hevert egy pillanat alatt a világ, de ez most már odáig fajult, hogy a YouTube-on megdöntötte a nézettségi rekordot. 11 nap alatt 93,5 millióan nézték meg a világ minden tájáról. Leggyorsabban ő érte el ezt egy ilyen nagy magas számot. Hihetetlen érdeklődés volt érte a világon mindenhol. És itt ennek van egy olyan folyamat, vagy, hogy nem csak az van, hogy akkor most 15 perc lesz, hanem folyamatosan az interneten fő, vagy bármikor megnézhet, hogyha valaki megtudja, hanem tényleg az van, hogy ezzel a világon mindenhol népszerű leszel, ugyanúgy Amerikában, mint Japánban, vagy Szingapurban, és oda is meg fognak hívni műsorokba, ott is vendég leszel, és ténylegesen világhírű lehetsz. Egy kicsit olyan, mintha a televízió és az internet közötti különbséget élezné ki ez a téma, igen. Mert hogy itt nem a televízió szerkesztőkön múlik, hogy mennyit mutatunk meg ebből az asszonyból, vagy a másik énekesből, hanem a közönség valóban tényleg megmondja. Tehát, mintha az internet a valódi interaktív televízió lenne. Igen, amikor tényleg azon, hogy a nézők leszavazzák a saját nézettségükkel, hogy igen, ez érdekel minket. Mint hogy nagyon nagy siker lett szintén ebből a versenyből egy 6 éves kislány, akinek valami angyali hangja van, vagy a két görög Flat Lee, akik két dundi, vagy a dundi apa és egy dundi fia, akik kimentek a színpadról, majd megjelentek egy ilyen Michael Flatley paródiával, ami fergetegesen sikerült. Ők speciál egyetlen, a legtöbbet nézett filmjüket 7,5 millióan töltötték le a YouTube-ról. Elbújtatott tehetségekről volt szó az előbb, Kovács Tücsi Mihály a 15 perces internetes hírnév megnövekedéséről beszélt. Mi viszont most a bujkáló mappákról fogunk értekezni Spányik Balázzsal. Hova bujkálnak el a fájlok meg a mappák, és miért? Az operációs rendszernek vannak olyan speciális mappái, amelyeket a Microsoft vagy egyetlen bármilyen alkalmazást készítő cégek igyekeznek eldugni a felhasználók elől. Ne legyen zavaró tényező? Egyrészt, másrészt pedig oda olyan jobbára olyan dolgok szoktak kerülni, amihez a felhasználók nem kell hozzáférnie. Például az alkalmazások ott tárolják az adatokat maguk után, és abban, hogyha valaki belenyúl avatatlan kéz, akkor az csak valószínűleg bonyodalmat tud okozni. Összeomlik a gép, vagy nem indul el a böngésző? Így van, erre ezeknek az adatoknak a kezelésére általában van lehetőség magában a programban, és ez a célra vezető út szerintük, hogy így érjük el ezeket az adatokat, hogyha ott bármit változtatni szeretnénk. Mondok egy teljesen banális példát, hogyha a Firefoxban szeretnéd megváltoztatni a könyvjelzőidet, akkor nyilván a Firefoxban a könyvjelző menedzserrel fogod ezt elvégezni, és nem pedig elmész ebbe a legjobban eldugott mappába, és ott egy ilyen teljesen elkódolt állományba kezdesz el karaktereket bepüfölni. Na jó, akkor ezt értjük, de akkor miért kell előszedni az elbújtatott mappákat? Azért, mert ez nem teljesen van így. Tehát ez egy szép elgondolás, amit itt a fejlesztők kigondolnak, de például van az operációs rendszernek olyan mappája, ami jó alaposan el van dugva, és általában a földi halandók nem is tudják, hogy hol van. Ez az a bizonyos ideiglenes állományokat összegyűjtő mappa, ami, hogyha napokig nem nézel rá, irgalmatlan mennyiségű szemetet tud összegyűjteni magában, és hogyha ezt kipucolod egy mozdulattal a Windows-od alól, akkor jelentősen tudod növelni a teljesítményét, meg egyáltalán a használhatóságát az operációs rendszernek. Viszont ez a mappa egyrészt rejtett mappa, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszer magától is eldugja, tehát ugye úgy van beállítva alapértelmezés szerint a Windows, hogy a rejtett állományokat és a rejtett mappákat nem mutatja meg az intéző, nem találod meg egyszerűen odamész, és nem látod, hogy ott volna ilyen dolog. Ez nem a böngészőnek a ideiglenes fájja, amiről most beszélsz, ugye? Vagy nem, ez nem a böngészőnek az ideiglenes fájja, ez az operációs rendszernek az ideiglenes fája. Ilyenekre gondolj, például, hogyha elkezdesz telepíteni valamit, és az kicsomagolja magát, akkor az ide telepedik ki. Hogyha elkezdesz letölteni valamit a böngészővel, az is általában ide töltődik le. Vagy hogyha használsz egy bármilyen tömörítő alkalmazást, ami letöltesz egy WinRAR-t az internetről, és azt mondjuk elkezded kitömöríteni, akkor a WinRAR is ezt a mappát fogja használni arra, hogy ide az ideiglenes dolgokat kirakja, és aztán vagy ott hagyja, vagy nem. Ott hagyja, akkor ott is marad, és amíg onnan te kézzel ki nem törlöd, addig az ott fog maradni. Uh-huh. És ez csak egy példa, mert azért számtalan másik hasonló mappa van, amiben esetleg például bele akarsz nyúlni, vagy ott valamit szeretnél csinálni, de nem biztos, hogy megtalálod magadtól. Mondok még egy érdekeset, van a küldés mappa a jobb gombos menüben a Windowsban, amiben te önmagadtól létre tudnál hozni például a parancsikonokat a merevlemezeden bármelyik részére. Tehát azt tudnád mondani, hogy ezt az állományt szeretném elrakni az EPR letöltések mappában, mert ott tartom az ilyen dolgokat, de hogyha nem tudod, hogy hol van ez a küldés mappa a gépeden, soha életedben nem fogsz tudni ilyen parancsikont létrehozni. Szóval van egy program, ami láthatóvá teszi a láthatatlant. Így van, sokkal egyszerűbb megoldást kínál annál, mint hogy a mappa beállítása között beélesítsed a rejtett állományoknak és a mappáknak a megjelenését, és utána bóklásszál össze-vissza a merevlemezen, hanem egész egyszerűen összegyűjti azt a 20-30 olyan fontos, speciális mappát, ami kigyűjti neked egy listába, amihez így módon hozzá tudsz férni, viszont ami nagyon tetszik benne, hogy nem a drúgós atombombát az embereknek a kezébe, hanem tulajdonképpen csak két funkciót tudsz csinálni, meg tudod nyitni ebből a programból ezt a mappát, oda tudsz ugrani egy pillanat alatt, és akkor ott már mondjuk az ideiglenes állományokat el tudod tüntetni utána egy másik mozdulattal, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy létrehozol egy parancsikont hozzá az asztalon, és akkor legközelebb már még egyszerűbb lesz megtalálni. Hogy hívják a programot? A programot úgy hívják, hogy Special Folder View, és ugyanaz a Neil Sofer nevű zseniális úriember készítette, akinek több ilyen nagyon jópofa ingyenes segédprogramját lehet letölteni. Mondom a weboldalnak a címét www.nearsoft.net, és a Nearsoftot azt úgy írják, hogy Nearsoft. Ingyenes? Teljesen ingyenes, ráadásul is magyarul is beszél. Folytassuk különleges módon a PC tippek sorát a mai műsorban. Csak most éppen egy nyílt forráskódú rendszerről beszél nekünk Borek András, mégpedig a slágerlistáról választottál megint. Így van, két héttel ezelőtt beszéltünk körülbelül a Ubuntu letöltések slágerlistájáról, ahol szerepelt egy Handbrake nevezetű szoftver. Kézifék. Kézifék, ami gyakorlatilag megtáltosítja azt a műveletünket, amikor paradox módon, amikor ugye valamilyen videó állományt szeretnénk egyik formátumról a másik formátumra átalakítani, vagy például meg akarjuk őrizni az utókornak valamelyik kedvenc DVD-nket, és erről szeretnénk egy másolatot készíteni, mondjuk nem éppen az eredeti formában, hanem amit nem sajnálunk, tehát nem akarunk egy egész DVD-t elrontani rá, hanem például DivX formátumba át akarjuk kódolni, és ezt egy azt a lejátszóba is lejátszhatjuk. Mert akkor, hogyha jól működik és gyorsan működik a szoftver, akkor lehet, hogy inkább gázpedálni kellett volna keresztelni. Így van, de hát valamiért az alkotók ezt a vicces, nem tudom, ez már ilyen szokás a nyílt forráskódú világban, hogy a hülye programneveknek a sláger listáján biztos, hogy dobogósak a nyílt forráskódú programok. Hát közéjük tartozik név szerint a Handbrake is, viszont használhatóságból pedig kiderült egy nagyon jó kis program, és hát nem csak a Linuxosok örülhetnek, hanem bizony a Windows és a Macintos felhasználók is nagyon örülhetnek neki, mert ugyanis ezeken az operációs rendszereken is működik. De miért szeretik az emberek ezt a programot? Most megjelent belőle megint egy újabb verzió, és hát elég sokan foglalkoznak, hogy azzal, hogy vannak nekik DVD-ik, abból szeretne magának egy másolatot csinálni. Nálam például ez leginkább akkor merül föl, amikor ugye a gyerek már eléri azt a kort, hogy ő bizony önállóan tudja kezelni a DVD-t, de még nem mindig tudja eldönteni, hogy a járólapon való DVD csiszolás meg a DVD lejátszóba való behelyezés között miért van óriási különbség. Tehát ezt még nem fogja föl. Viszont minden kettő egyfajta előadás. Az 5000 forintos Disney DVD-t azt lehet, hogy nem szeretném, hogy így megcsiszolja valahol, mert az éppen most milyen jó mutat, vagy megfogja a szalonnás kezével, és akkor úgy kezeli ezeket a dolgokat. Tehát azért ezekről jobb biztonsági másolatot csinálni, azt is ugyanúgy tudja csiszolni, és azért pedig nem kár. Na hát erre nagyon jó ez a dolog, vagy például vannak egzotikus eszközeink, például iPhone, iPod, Apple TV, amik hát meglehetősen sajátos formátumokat esznek, és szeretnénk olyan tartalmat is rájuk helyezni, amit még nem biztos, hogy az Apple Store-ból akarunk még egyszer megvásárolni, holott nekünk már megvan, ezeket is tudja ez a Handbrake nevezetű alkalmazás, hogy erre a speciális formátumra is átalakítja, és hát még nagyon-nagyon sok, tényleg nagyon-nagyon sok formátumot tud használni. Amiért a legtöbb ember szereti használni, hogy ezt valóban műszaki analfabétáknak készítették. Nem tudom, hogy kódoltatok már át ilyen videófájlokat. Tehát abban megkérdezi, hogy akkor milyen bitrátájú az eredeti, és hogy milyen bitrátára, meg milyen kodeket akarsz választani. Hát én ettől sikítógörcsöt... Hány képpont, milyen képarány van. Így van, én ettől sikítógörcsöt tudok kapni. Kodekekről nem is beszélve. Így van, pedig én valamennyire elvileg értek ezekhez a dolgokhoz, és akkor ilyenkor jön mindig azt, hogy megnézem a Wikipédián, hogy ez a akármi, amire át akarom kódolni, ez milyen kodekeket használ, tehát azok a konténer formátumok miket esznek meg, hogy azt le tudja játszani. Most a Handbrake ezzel szakít, azt mondja, hogy én szeretném, hogy DVD-ről, és majd beteszem az asztali DVD lejátszomba, ami CD-n fogja lejátszani, és nem DVD-n. Tehát ilyen egyszerű. Vagy ezt a vackot, ezt a filmet, én ezt iPodon akarom megnézni, vagy az iPhone-omon. Tehát nem kell variálnunk azzal, hogy milyen kodeket használunk, hanem megmondjuk, hogy milyen eszköz az eredeti, és mind szeretnénk fogyasztani. Ez a lehető legjobb, ő kiválasztja hozzá a legjobb kódolásokat, és indulhat a menet. Szerintem ez egy zseniális megoldás, és ezt mindenki nagyon szereti benne, hogy végre készült egy olyan, egyébként jó alkalmazás, ami nem csak műszaki kockafejű emberek tudnak, amit nem csak kockafejű emberek tudnak használni, tehát tényleg egy jól használható valami lett. Persze, hogyha nagyon akarjuk, akkor tudjuk használni a kockafejű üzemmódba is, tehát össze lehet válogatni nekünk külön a dolgokat, hogy most milyen kódolást akarunk, akár például filmet mobiltelefonra, ugye 3GP formátumba akarunk lejátszani, azt is megoldja nekünk. Ehhez akár választhatjuk az előre legyárt ilyen templéteket, vagy pedig összehozhatjuk. Vagy például, hogy a filmnek a zenéjét le akarjuk menteni MP3 formátumban. Így van, ezekre is alkalmas ez az alkalmazás. Amiért még nagyon jó, ugye, hogyha DVD-t, ami egy 7 gigabájtos adattároló, abból akarunk egy CD-re egy divexet előállítani, egy 700 megabájt. Hát ott általában silányabb valamivel azért a minőség, de a legnagyobb probléma az ott szokott jelentkezni, hogy a DVD-n ugye ilyen fejezetekre vannak osztva általában a filmek, hogy ezeket nem őrzik meg ezek a transzkódoló alkalmazások, kivéve a Gyevibírót és a Handbrake-et, ami pedig megőrzi, és a Balázs meg általam nagyra tartott VLC, például Media Player-ben teljesen tökéletesen lehet kezelni ezeket a fejezeteket is. Ráadásul van még egy fontos kiegészítés, ami már megint csak ilyen, vagy ami jogászkodás, ugye, hogy a DVD-t azt elvileg csak az erre felkent hardware elemekkel lehetne lejátszani, ugye ismerik ezt a régiókódolást. Hát egyrészt a régiókódolást, meg ugye a tartalom összezagyváló rendszer, ez a Content Scrambling System, amelyik ugye egy ilyen kódolást tesz a DVD-re, amit egyébként a lejátszók tudnak, a mezei lejátszó programoknak meg elvileg nem szabadna tudni, ugye egy pár évvel ezelőtt volt a híres DVD John, vagy Jon, aki megírta ezt a híres Death Scrambling, tehát visszazagyvátlanító alkalmazását, amivel ugye le lehet játszani a DVD-ket. Hát ez a része ez most kikerült belőle, de semmi baj, mert a kedvenc VLC lejátszónk ezt tudja, és ha ne adj Isten, nem lenne telepítve a gépünkre a VLC lejátszó, amikor mi föltelepítjük a kéziféket, akkor ő ezt automatikusan felajánlja, hogy ezt megteszi nekünk és bekonfigurálja. Tehát tényleg egy nagyon jó használható alkalmazást kapunk. És akkor mondhatjuk azt a felhasználóknak, hogy kiengedhetik a kéziféket. Így van. Maradjunk még a számítógép meg a digitális eszközök által lejátszható médiaformátumok egyikénél, mégpedig egy klasszikus kifejezés az MP3-ra térünk vissza az infószótárban. Bódi Zoltán, miért vesszük elő megint az MP3-at? Azért, mert nemrég olvastam egy blog címet, az Indexnek a tech rovatában egy blogot, következőképpen hangzik: $700 büntetés 1000 MP3-ért. Ezen elindult az agyam, és eszembe jutottak ilyen párbeszédek is, hogy mit hallgatsz MP3-at, vagy tegnap gyűjtöttem, mit tudom, tök jó, sok új MP3-at. Tehát voltaképpen mire gondolunk? MP3-ra? Biztos, hogy MP3-ra gondol? Biztos az a lényeg, hogy milyen a file formátuma? Gyakran az emberek, ugye, ma már ugye MP3 lejátszóval járnak az utcán, és gyakran az emberek nem is tudják szerintem, hogy ez most egy file formátum, ráadásul ez egy tömörített file formátum, ráadásul ennek mi a története, miért MP3, ugye ezt már földolgoztuk az infószótárban korábban. De tehát ez egy zene szinonimájává válik a kifejezés? Abszolút. Sokszor előfordul ez, hogy a zene helyett, vagy zene szám helyett azt mondom, hogy MP3. Na de annak idején azt mondtuk, hogy lemezt hallgatok, meg kazettát hallgatok. Ott sem szó szerint a lemezt hallgatom, hanem a lemezen tárolt zenét hallgatom meg. Ugyanaz, nem? Hasonló, ugye ott az adathordozó megnevezése került át a zene nevére. Itt pedig, hát ez... Itt nem az adathordozó, nem az adathordozó, nem azt mondjuk, hogy a merevlemezt hallgatom, vagy igen, a DVD-t hallgatom. Hanem az adatot, és az adatnak ráadásul egy sajátos formáját, és még azzal is tetézhettem a történetet, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben pontosan MP3 formátumú az a zene, mert ugye több MP3 vagy hordozható média lejátszó nem csak MP3 file formátumot tud kezelni, hanem rengetegféle mást is, amelyek hasonló dolgokat tudnak, mint az MP3-as formátum. Hát az MP3 primátusa azért itt megvan, hát, és ezt láttam már sok évvel ezelőtt, hogy ez így is lesz. Természetesen. De itt is ugye miről van szó, nyelvileg, hogy áll össze a jelentésszerkezet, úgy, hogy a zenének egyfajta hát kódolása válik, a formátum megnevezése válik a hordozott eszköz megnevezésévé, tehát a zene megnevezés. Itt is egy részelem válik az egész jelentéstartalomnak a megnevezőjévé. Tehát itt is egy ilyen logikai jelentés átvitel, logikai névátvitel van. Mindig megfogunk egy dolgot, ami a leginkább jellemzi azt a tevékenységet. Igen, talán ez jellemzi a leginkább, talán ez a legfontosabb, a legérdekesebb a központi, a jelentésmező központja, hogy ez most éppen MP3, mert ebből rögtön tudhatják az emberek, hogy ez nem boltban, CD-lemezen megvásárolt dolog, vagy nem kazetta, vagy szalagos, mondjuk ilyen már nincs is, tehát aki ilyet használ ma, az nem stimmel vele valami, ugye, hanem le van töltve az internetről, és ez nagyon fontos elem ebben a jelentésben. Ráadásul ebben egy kicsit azért belekapcsolódik az is, hogy lehet, hogy nem is stimmel a szerzőjogi szempontból, mert tudom én ilyen-olyan, nem erüljünk bele, nem akarok ebbe a dolgba bele, de ez is benne lehet. Tehát ilyen módon azért ez jó. Kicsit ilyen összekacsintós kifejezés, hát arra gondolsz? Hát nem, hogy jellemző, uh-huh. hogy az MP3 azért jól megragadja a lényegét, hogy nem akármilyen zenéről van szó, hanem ilyen letöltött, digitális formátumú, tömörített zenéről van szó. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.